Pielea are un aliat, Oximed Spray Cutanat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Cel mai longeviv și de succes proiect educațional al unei instituții de presă din România revine și anul acesta. Bursele Europa FM și JTI. Alătură-te celor mai buni jurnaliști de radio și fii parte din echipa de știri numărul 1 din FM-ul românesc. Bursele Europa FM și JTI. Ești preocupat de știri online, dar și de radio? Arată-ne entuziasm și dorință de afirmare. Trimite un eseu alături de CV la adresa burse@europafm.ro. Acum e șansa ta să descoperi viitorul tău loc de muncă. europafm.ro. Ți-am păstrat un loc la noi în echipă. Detalii pe europafm.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Un tren cu 300 de pasageri care circula de la Timișoara Nord spre București a rămas blocat în câmp mai bine de o oră azi dimineață. Martorii spun că locomotiva s-a desprins și a continuat drumul în timp ce trenul a rămas pe câmp. Garnitura a luat practic traseul după aproximativ o oră de staționare în acea zonă, după ce locomotivele au făcut niște manevre în la garnitură. Două aeronave au aterizat de urgență pe aeroportul Henri Coandă la 2 ore distanță azi dimineața. Prima curs, cea care a avut o problemă tehnică, a debarcat pasagerii, aceștia se află în continuare pe aeroport și sunt asistați de către agentul de handling al companiei respective. Iar un avion Tarom ce plecase din București cu destinația Istanbul a aterizat pe aeroportul Mihail Kogălnicianu din Constanța, ulterior și-a reluat drumul spre Turcia. Nu este vorba de o aterizare de urgență, spun oficialii aeroportului Mihail Kogălnicianu din Constanța. Alte subiecte din jurnal, președintele Klaus Iohannis taxează dur bâlbâiala guvernului pe tema impozit pe cifra de afaceri. Eu le-aș recomanda pesediștilor cu foarte multă căldură să meargă acasă, să judece un pic propriul program și când știu ce vor, să vină și să spună acest lucru. Incendiu de pădure izbucnit pe coasta Mării Adriatice în apropiere de orașul croat Split și șoc în fotbalul spaniol, președintele Federației Iberice, Angel Maria Viar, a fost arestat azi dimineață împreună cu fiul său într-o anchetă de corupție. Prognoza meteo pentru început. Vreme frumoasă astăzi, temperaturile maxime vor fi între 25 și 31 de grade. Izolat, după amiază, va ploua slab în zona de munte. E vânt în sud-estul țării. În București, acum 28 de grade, maxima va fi de 30. Ascultați știrile Europa FM. Locomotiva a fugit, trenul a rămas, se întâmplă în România. Un tren cu 300 de pasageri care circula de la Timișoara Nord spre București a rămas blocat în câmp mai bine de o oră azi dimineață. Martorii spun că locomotiva s-ar fi desprins și a continuat drumul în timp ce trenul a rămas pe câmp. Garnitura a stat oprită în zona comunei Radu Minești, județul Olt. După o oră, locomotiva a revenit. Florentina Mihăiță. Trenul Interregio a pornit din Timișoara seară în jurul orei 23 cu o întârziere de 30 de minute și urma să ajungă în capitală în această dimineață la ora 8 și 22 de minute, numai că în jurul orei 8 vagoanele cu călători au rămas înțepenite pe șine în plin câmp în zona comunei Radu Mirești din județul Olt. Pasagerii au povestit pe rețelele de socializare că au auzit un sunet ca de ruptură metalică, apoi trenul a încetinit și s-a oprit. Călătorii au povestit că locomotiva s-a desprins de vagoane și abia după o oră s-a întors pentru preluarea pasagerilor lăsați pe câmp. CFR Călători anunță că a început o anchetă pentru a afla cauzele care au dus la producerea acestui incident. Locomotiva nu a părăsit locul incidentului, susține purtătoarea de cuvânt a CFR Călători, Alina Predescu. Trenul Interregio 1696 Timișoara-București a frânat automat, brusc, în jurul orei 8 dimineața, în zona Radu Mirești, din cauza unei probleme apărute în circulație. Nu știu care sunt cauzele, nu pot să confirm faptul că locomotiva a plecat și a lăsat vagoanele acolo, cum spun pasagerii. Locomotiva a făcut într-adevăr niște manevre acolo în stație, dar a fost preluată garnitura cu aceeași locomotivă și și-a continuat traseul. Întârzierea a fost generată de acest incident a fost de o oră. Spuneți că trenul a frânat brusc din cauza unei probleme apărute în circulație. Despre ce problemă este vorba? Deci nu a frânat mecanicul brusc. Trenul s-a frânat brusc. Există frână automată care intră în acțiune automat. Reprezentanții companiei de căi ferate susțin că pasagerii au fost în siguranță și și-au continuat călătoria cu același tren. Ei au ajuns în București cu o întârziere de 3 ore. Alina Vitovski, pasager aflată în trenul Timișoara-București, a povestit ce s-a întâmplat. Spre dimineață, în jurul orei 7, 7 jumate, 8, pur și simplu s-a auzit un zgomot foarte tare. și ne-am oprit. Ne-am dat jos din tren și am constatat că nu mai avem locomotivă. Ce explicație ați primit? Că s-a rupt bulonul. Asta a fost explicația lor și că așteptăm să vină o altă locomotivă. Pe la 11 din nou ne-am oprit, a ieșit fum de la vagonul cu numărul 2 și am înțeles că sistemul de frânare a vagonului s-ar fi stricat, s-a blocat și am continuat călătoria foarte încet. Puteți urmări acest subiect și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Două aeronave au aterizat de urgență pe aeroportul Henri Coandă la 2 ore distanță azi dimineață, un avion KLM cu 298 de pasageri la bord și o aeronavă Scandinavian Airlines. Mai multe echipaje smurd au fost trimise pe aeroport, dar a fost nevoie doar de intervenția unei singure ambulanțe. O ascultăm pe Elena Tudor. Pe aeroportul din Otopeni se află în continuare cei aproape 300 de pasageri care zburau pe ruta cuveit Amsterdam. Potrivit companiei KLM, în jurul orei 16 vor decola spre destinație. Vor fi preluați de o altă aeronavă, iar cea defectă se va întoarce la Amsterdam fără pasageri. Purtătorul de cuvânt al aeroportului din Otopeni, Valentin Iordache. Prima curs, cea care a avut o problemă tehnică la unul dintre motoare și a trebuit să aterizeze în cursul dimineții, a debarcat pasagerii, aceștia se află în continuare pe aeroport și sunt asistați de către agentul de handling al companiei respective. Tot astăzi, un avion care zbura pe ruta Copenhaga-Rodos a cerut permisiunea să coboare de urgență pe Otopeni. Puțin după ora 10, aparatul a aterizat. La bordul aeronavei a urcat echipajul medical al aeroportului, care a reușit să stabilizeze un pasager cu tensiune scăzută și respirație îngreunată. Acesta a rămas într-un spital din capitală, iar ceilalți pasageri și-au continuat călătoria spre Rodos, spune Valentin Iordache. Aici a fost o intervenție a ambulanței aeroportului la respectiva aeronavă. Un pasager care acuza probleme medicale a fost stabilizat și condus la spital. Ceilalți 197 de pasageri și-au continuat călătoria către Rodos la ora 11:52. Traficul pe aeroportul din Otopeni nu a fost afectat de aterizările de urgență. Un avion Tarom ce zbura pe ruta București-Istanbul a aterizat pe aeroportul Mihail Cogălnicianu din Constanța. Piloții au cerut permisiunea să oprească din cauza vremii nefavorabile din Turcia. Gülfer Predescu transmite. Bun găsit, oficialii aeroportului Mihail Cogălnicianu Constanța au ținut să precizeze că nu a fost o aterizare de urgență. Este vorba de un avion Tarom care decolase de pe Otopeni cu destinația Istanbul și a fost nevoit să aterizeze la Mihail Cogălnicianu. A fost furtună la Istanbul cu vânt puternic și ploi abundente, iar operațiunile aeriene au fost sistate acolo. Avionul Tarom cu 91 de pasageri la bord a aterizat la Mihail Cogălnicianu la ora 10:39. Călătorii au fost debarcați în terminal, au primit apă și sandvișuri și au așteptat îmbunătățirea condițiilor meteo de la Istanbul. În urmă cu 30 de minute, piloții au primit veștile bune, iar avionul a decolat spre destinație. De la Constanța, Gülfer Predescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Klaus Iohannis taxează dur bâlbâiala guvernului pe tema impozitării, le recomand PSD-știlor să meargă acasă, să judece propriul program de guvernare și când știu ce vor să spună, a declarat șeful statului. Klaus Iohannis s-a referit la decizia coaliției PSD-ALDE de a retrage propunerea privind impozitul pe cifra de afaceri. Dacă se introducă în discuția publică de către o coaliție care are majoritate în Parlament noțiuni noi care într-o zi sunt promovate, a doua zi retrase, acest lucru este o eroare politică gravă, fiindcă această majoritate are capacitatea parlamentară să promoveze schimbarea legislației și economia, investitorii, antreprenorii reacționează la așa ceva. Eu le-aș recomanda PSD-știlor cu foarte multă căldură să meargă acasă, să judece un pic propriul program și când știu ce vor, să vină în fața nației și să spună acest lucru. Ieri, premierul Mihai Tudose a declarat după ședința coaliției că impozitul pe cifra de afaceri nu va fi introdus, însă a vorbit despre posibilitatea introducerii unei taxe de solidaritate pentru românii care câștigă mult, fără a dezvolta subiectul. Președintele Klaus Iohannis, întâmpinat cu imnul Ținutului Secuiesc la începutul vizitei pe care o face astăzi în Harghita și Covasna, șeful statului a primit cadou și steagul Ținutului Secuiesc. Ulterior, șeful statului a spus că nu știa că va fi cântat imnul Ținutului Secuiesc. În discursul ținut în fața a 300 de oameni, președintele a subliniat că autonomia pe criterii etnice nu e de dorit pentru că pune frână dezvoltării. Raluca Hatmanu. La începutul dezbaterii de la Miercurea Ciuc, după imnul României, întreaga sală a cântat imnul Ținutului Secuiesc, inclusiv președinții consiliilor județene Harghita și Covasna, care se aflau pe scenă lângă președintele Iohannis. Șeful statului i-a salutat în limbile română și maghiară. Bună ziua, eu nu pot chivanog. Cât despre imnul Ținutului Secuiesc, vă mulțumesc că mi-ați cântat când am intrat. Aveți voci bune și puternice. Președintele a subliniat că sensibilitățile istorice nu vor fi depășite niciodată dacă le tratăm cu intoleranță. De asemenea, s-a arătat împotriva ideii autonomiei. Autonomia pe criterii etnice nu este de dorit, fiindcă ar inhiba dezvoltarea. Șeful statului a atins și un alt subiect sensibil, tinerii maghiari care nu vorbesc limba română. Este o problemă care trebuie depășită, pentru că doar astfel putem conviețui în armonie, dar și pentru că doar așa le putem asigura acestor tineri un viitor. Maghiarii bine educați au dreptul la șansa de a-și construi o carieră, fiind capabili să lucreze și aici, dar și la București sau în orice altă parte a țării. Klaus Iohannis a subliniat că cele două județe au un potențial uriaș de dezvoltare în domenii precum turismul, dar insuficient exploatat în prezent. După amiază, președintele va ajunge la mausoleul de la Mărăști, județul Vrancea. Va lua parte la o ceremonie militară ce va marca 100 de ani de la bătălia de la Mărăști, care a rămas în istorie drept una dintre cele mai importante acțiuni militare românești din timpul Primului Război Mondial. Claudia Toader transmite. Președintele Klaus Iohannis va lua parte în această după-amiază la un ceremonial militar organizat la mausoleul de la Mărăști cu prilejul împlinirii centenarului bătăliilor de la Mărășești, Mărăști, Oituz din Primul Război Mondial. Șeful statului este așteptat să sosească la mausoleul Mărăști la ora 17, iar timp de 20 de minute acesta va asista la ceremonialul militar. Va urma vizitarea mausoleului, după care președintele este așteptat să țină o alocuțiune. Ceremonialul se va încheia cu oferirea drapelului comemorativ centenarul bătăliei de la Mărăști. Vizita președintelui vine exact la o săptămână după ce principesa moștenitoare Margareta și principele Radu au făcut o călătorie cu trenul regal pe traseul câmpului de bătălie din Triunghiul de Foc Mărășești-Mărăști-Oituz. Călătoria a inclus o serie de manifestări de comemorare eroilor căzuți în Primul Război Mondial la mausoleele din Vrancea, inclusiv la Mărăști. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Schimbăm acum subiectul. Apă la Găleată, duș la Ligian, locuința tradițională în România nu are canalizare. Anul trecut, 49% dintre români erau conectați la rețelele de canalizare, arată Institutul de Statistică. Raluca Hatman. Numărul românilor ale căror locuințe sunt conectate la rețelele de canalizare a crescut ușor anul trecut cu doar 2,4%, ajungând la 9.700.000 de persoane. Acestea reprezintă puțin peste 49% din populația țării, arată datele Institutului Național de Statistică. Așadar, nici măcar jumătate din locuitorii României nu sunt racordați la un sistem de canalizare. În ceea ce privește epurarea apelor uzate, populația cu locuințele conectate la sistemele de canalizare prevăzute cu stații de epurare a fost în 2016 de 9,4 milioane de persoane, reprezentând 47,7% din populația rezidentă a țării. Discrepanțele între regiuni sunt uriașe, de la unul din trei români conectați la canalizare în Moldova la peste 8 din 10 în capitală. Statisticile mai arată că în mediul rural doar 66 de locuințe dintr-o sută au canalizare și 88% au apă curentă. La Iași s-a propus majorarea prețului pentru furnizarea de apă pentru ca rețeaua de canalizare să se dezvolte. Propunerea a fost însă amânată, iar problemele au rămas. Multe stații de epurare au fost închise pentru că locuitorii din comunele ieșene nu vor să plătească pentru canalizare, transmite Violeta Cincu. Statisticile despre numărul locuitorilor județului Iași racordați la sistemul centralizat de apă și canalizare este un secret bine păzit. Purtătorul de cuvânt al societății Apa Vital Iași, Răzvan Manolache, ridică din numeri, întrețin un sistem care le este dat de primăriile din județ. Recunoaște însă că ieșenii de la țară nu au ceea ce a numit obișnuința de a fi racordați la sistem. Mai tranșant, managerul general al Apa Vital Iași, Ioan Toma, declară că cele mai multe dintre stațiile de epurare sunt închise sau funcționează la limita minimă. Lumea nu se racordează, oamenii preferă toaleta din curte și la capitolul apă, pe primul loc stă cișmeaua din curte și apoi fântâna. Practic, din cauza numărului mic de clienți în unele zone ale județului Iași, sistemele nu sunt funcționale. Managerul la Pavital Iași rezumă situația. Cităm, la apă stă mai bine, la canalizare stăm prost, citat închis. Oficialii societății care gestionează rețeaua de apă și canalizare din județul Iași spun însă că infrastructura nouă aduce noi clienți. S-a depus un proiect pentru obținerea unei finanțări europene de 240 de milioane de euro. Sunt vizate comunitățile cu 2000 de locuitori. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. În județul Hunedoara există zone din localitățile urbane care nu sunt conectate la rețeaua de canalizare. Totuși, situația se îmbunătățește pentru că în județ au fost câștigate două proiecte cu fonduri europene. Mona Lisa Hin transmite. Un sfert din locuitorii județului Hunedoara nu au încă locuințe racordate la sistemul de alimentare cu apă și peste o treime la cel de canalizare. Situația a fost mult mai rea, dar în județ au fost câștigate proiecte pe fonduri europene de peste 200 de milioane de euro. Oricum, planul e ca până în anul 2042, 99,5% din populația județului să aibă locuințele racordate la sistemul de apă. Pe de altă parte, în județ există zone izolate în care nu se pot introduce astfel de rețele. Costurile ar fi uriașe. De exemplu, comuna Bătrâna, cea mică localitate din țară, are în componență sate răsfirate pe dealuri și introducerea rețelelor de apă și canalizare ar costa cât pentru aceeași lucrare în câteva cartiere ale unui oraș. Mai grav este că există zone din orașe în care sunt locuințe neracordate la apă și canalizare. Exemplu, câteva străzi din Deva și Hunedoara fără acces la aceste servicii. Din Hunedoara, Mona Lisa Hin, Europa FM. Înapoi în București, omul de afaceri Dan Voiculescu ar putea fi eliberat condiționat. Decizia Tribunalului București așteptată astăzi va fi definitivă. Judecătorii au cerut timp de gândire pentru a analiza dacă Dan Voiculescu chiar a scris în spatele gratilor mai multe cărți. Patronul grupului Intact așteaptă decizia în spital, unde este internat din cauza unor probleme digestive. Ciprian Ioana explică. Condamnat la 10 ani de închisoare în dosarul ICA, Dan Voiculescu a cerut să fie eliberat. A fost condamnat în august 2014, așadar a executat aproape 3 ani din pedeapsă. Susține, între altele, că a fost un deținut model și că a scris mai multe lucrări în spatele gratiilor. Judecătorii au cerut însă timp de gândire. Au amânat săptămâna trecută luarea unei decizii și au cerut probe noi, pentru a se convinge că omul de afaceri a scris într-adevăr cele 11 cărți în spatele gratiilor. O decizie definitivă e așteptată astăzi. Dan Voiculescu se află de vineri după amiază internat sub pază la Spitalul Universitar de Urgență din București. A fost transferat de la penitenciarul Rahova după ce a acuzat probleme digestive. Patronul Intact ar fi urmat să fie operat, însă potrivit unor surse medicale citate de news.ro, acesta ar putea fi externat chiar astăzi pentru că a răspuns tratamentului. Dan Voiculescu trebuie să plătească și prejudiciul de 60 de milioane de euro din dosar, dar statul nu a reușit să recupereze această sumă. Ascultați știrile Europa FM. Recentele atacuri cu acid comise la Londra au stârnit o dezbatere parlamentară. Aleșii din Regatul Unit vor o înăsprire a legislației. Andrei Paleu. Doi adolescenți sunt cercetați pentru că săptămâna trecută au stropit cu acid 5 persoane în diferite locuri publice ale capitalei britanice. Toate victimele au suferit arsuri. Una dintre ele va rămâne desigurată pe viață. Parlamentarii de la Londra propun reguli mai stricte pentru comercializarea substanțelor corozive. De asemenea, se impun pe